ที่ประเทศอินเดียรัฐทิหารไม่ไกลจากพุทธคยาถ้ามีชาวนาคนหนึ่งนะเป็นชาวนารับจ้างทุกวันก็ต้องเดินขึ้นเขาแล้วก็ลงเขาไปรับจ้างทำนาตอนบ่ายนะก็จะมีเมียนี่ก็จะเอาอาหารไปส่งก็ต้องปีนขึ้นเขาแล้วก็ลงเขาก็ทำนี้อยู่นานทีเดียวแล้ววันหนึ่งปรากฏว่าเมียนี่เกิดลงเขาแล้วเกิดอุบัติเหตุนะทำให้พิการผู้ชายคนนี้นะเขาก็เลยเกิดความคิดขึ้นมาว่าไอ้เขานี่นี่มันสร้างปัญหาให้กับคนมากนะใครขึ้นเขาแล้วก็จะไปทำนานี่ก็เดือดร้อนมากแล้วเขาก็เลยตั้งใจว่าเขาจะขุดเขานี่ให้มันเป็นทางเลยเขาที่มันสูงนะหลายสิบเมตรนี่เขาตั้งใจเลยนะว่าเขาจะขุดเขาให้เป็นทางเขาไม่มีเครื่องมือนะก็มีแค่ค้อนมีแค่พลั่วแล้วเขาก็ทำวันละนิดวันละหน่อยทำงานก็ต้องทำนะรับจ้างพอว่างก็ขุดหินนะเขานี่หินก็แข็งมากนะแล้วพวกเราที่ไปปลูกต้นไม้เมื่อวานนี้ดินมันแข็งแล้วนะกลายเป็นแข็งสู้ภูเขาไม่ได้ส่วนเมียเขานี่นะเขาก็ไม่สามารถจะไปโรงพยาบาลได้นะเพราะว่าโรงพยาบาลมันไกลต้องอ้อมเขาไป70กว่ากิโลนะคนจนอันนี้เรื่องเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นมาสัก50ปีมาแล้วนะไม่มีรถยนต์นะก็คงมีแค่เกวียนก็ต้องรักษาที่บ้านไปตามมีตามเกิดไปโรงพยาบาลไม่ได้ก็คงเหมือนคนเจ็บคนป่วยที่นั่นหลายคนนะที่ไม่มีปัญญาเดินข้ามเขาไปโรงพยาบาลเขาขุดไปเรื่อยๆขุดไปเรื่อยๆคนชาวบ้านก็หาว่าเขาบ้าภูเขานะลูกใหญ่จะขุดให้มันเป็นทางได้ยังไงให้มันเป็นร่องได้ยังไงเขาก็ไม่สนใจนะเขาก็ทำไปทำไป10ปีปรากฏว่าเมียเขาตายเขาก็ยังไม่เลิกนะถึงแม้ว่าทีแรกนี่เขาขุดเขาก็เพราะว่าเป็นห่วงเมียไม่อยากจะให้เมียต้องลำบากขึ้นเขาลงเขามาส่งอาหารให้เขาแต่ตอนหลังเมียเขาตายไปแล้วเขาก็ยังไม่เลิกเพราะเขาคิดถึงชาวบ้านคนอื่นๆว่าเดือดร้อนนะที่ต้องปีนเขาลงเขาเขาก็เลยทำต่อนะทีนี้เนี่ยผ่านไป10ปีนี่ชาวบ้านก็เริ่มเห็นใจเขาแล้วก็เริ่มที่จะนับถือน้ำใจของเขาก็เลยมาช่วยกันขุดกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยวันหนึ่งก็ทำได้ไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าในที่สุดนะผ่านไป20ปีนะก็สำเร็จนะสามารถที่จะขุดเขาเนี่ยให้หายไปเป็นร่องเลยนะร่องนั้นก็กว้างประมาณ 7-8 เมตร 7-8 เมตรนี่ก็เท่ากับเสานะ3ต้นนะรถ10ล้อผ่านได้สบายเลยแล้วก็ร่องนั้นก็ยาวประมาณสัก100เมตรได้ร่องนี้ยาว100เมตรแต่ว่าช่วยยึดระยะทางได้หลาย10กิโลเลยนะแต่ก่อนจากหมู่บ้านเขาจะไปโรงพยาบาลนี่ก็70กว่ากิโลแต่พอ ตัดภูเขาแล้วนี่โรงพยาบาลอยู่ห่างแค่กิโลเดียวนะไม่ต้องนั่งรถเดินไปก็ได้เราก็ทำใน20ปีนะผู้ชายคนนี้ก็ตายไปแล้วนะเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วตอนที่เขาเริ่มทำนี่เขาก็อายุ20กว่า25ได้เขาก็ทำ20ปีจนถึง25ตอนหลังก็มีคนมายกย่องเขาตอนที่เขาตายนี่ทางผู้ว่าการรัฐนะก็ทำพิธีศพให้เขาเหมือนกับเป็นประมุขของรัฐเลยนะอันนี้ก็มาชื่นชมเขาหลังจากที่เขาทำสำเร็จแล้วแต่ตอนที่เขาเริ่มทำนี่นะเรียกว่าใจเขานี่มันต้องแกร่งยิ่งกว่าหินอีกนะคนที่จะตัดภูเขาให้เป็นร่องได้นี่หัวใจต้องแกร่งกว่าหินเพราะว่าอุปสรรคมันเยอะมากไม่ใช่แค่ภูเขาไม่ใช่แค่ความยากจนแต่ว่ารวมถึงคำเยอะเย้ยถากถางของผู้คนนะว่าบ้าหรือเปล่านะแต่ตอนนี้นี่สิ่งที่เขาทำมันเป็นอนุสาวรีย์ไปแล้วมีคนบอกว่ามันยิ่งใหญ่กว่าทัชมาฮาล นะอาตมาไม่เคยไปทัชมาฮาล นะแต่ว่าเป็นเขาชมว่ามันเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับของสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนะมันเป็นอนุสรณ์สถานที่เราลึกถึงความรักต่อเมียที่จากไปแต่ว่าตัวราชานะที่สั่งการนี่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะก็แค่สั่งให้คนไปสร้างทัชมาฮาลขึ้นมาแถมใช้ความทารุณโหดร้ายด้วยสร้างเสร็จนะช่างนี่ก็ถูกทำให้ตาบอดเพราะว่าจะได้ไม่ต้องไปทำที่ไหนอีกให้มันสวยเท่าแต่ว่าอันนี้เนี่ยไอ้ถนนเส้นนี้นี่มันเป็นอนุสรณ์ที่ทำด้วยความรักภรรยาแล้วก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับใครอันนี้ก็เป็นข้อคิดนะสำหรับคนที่เป็นตัวอย่างคนที่มีความเพียรมากแล้วก็นักปฏิบัติธรรมเรานี่ก็น่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะเพราะว่าไอ้ปัญหาอุปสรรคที่เขาเจอนี่มันหนักกว่าพวกเรามากไอ้เรานี่ก็นั่งแล้วก็นอนหรือว่าปฏิบัติสบายๆไม่ได้เหนื่อยอะไรเลยนะอาจจะน่าเบื่ออาจจะเบื่อบ้างง่วงบ้างแต่ว่าไม่ได้ทุกข์ทรมานเท่าไหร่นี่เขาเอาจอบเอาเสียมนี่ขุดหินนะล้วนๆเลยแล้วไม่ได้ทำแค่3วัน7วันแล้วก็ทำถึง22ปีนะเรามาปฏิบัติธรรมคนก็ชมนะแต่ว่าลุงคนนั้นนี่ทำไปก็ถูกคนก็หัวเราะย่อไปแต่ว่าเขาก็ไม่เลิกนะทำสำเร็จถ้าเราทำความเพียรใช้ความเพียรครึ่งหนึ่งของลุงคนนี้นะหรือว่าเอา1ใน3ก็ได้1ใน4ก็ได้นะหรือ1ใน10ก็ได้นะก็คิดว่าคงจะได้เจออะไรดีๆได้ประสบนะประสบความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติอย่างแน่นอนแล้วก็เตรียมรับพรอิชิตังปฏิตังตุมหังขออิทาผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วอิวาเมวาสมิชาตุจงสำเร็จโดยชาครานสาเพปุเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพิติโยวิวาชันตุความจันทร์ไรทั้งปวงจงบำราไปสัพพะโรโควินาศตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีพายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืน อาภิวาทานสีลิสานิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวันทันติอายุวันโนสุขังพลังทั้งสี่ประการคืออายุวันนาสุขะพระย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิสอาวาตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเถิดปฏิสังขายโยนิโสปิฏฐาตังปฏิเสวามิน้ำมันทายาน้ำมันธนายาณเวโภสนายะยาวะเทวะอิมาสากายาสาธิติยายาปนายาวิหิงสุภรติยาจาริยานุภาหายะอิริภูรานันจเวทนังปฏิหังคามินวันจเวทนังเทสามิยาตราจเมภเวสติอนาวาจตาจภาสุวิหารโรจา